الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الأربعون النووية ودي مبارك كتاب كي زمان درسونه دا سلسلة و آغا سلويق حديثونا چکم امام نووي رحمه الله را جمع کړي دغه شرحه کې ده. پای کې اولنی حدیث د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. دغه باره کې خبرې شوې د نیت مسله واضح شوې او د نیت اقسام او مسائل او احکام دا ټول بیان شیو. دا غینه به دویم حدیث دی او دام د عمر رضی الله عنه حدیث دی. هغه حدیثم د عمر بن الخطاب رضی الله عنه او دا حدیثم د عمر رضی الله عنه دی. نو دا حدیث ترجمه به ووایو بیا به تې مسلې بیانو انشاءالله. دا ډېر اوږد حدیث دی او په دې کې ډېرې زیاتې مسلې دي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، من جاء يوبير ناسو ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر يورز، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. أچانك يو سرير أننوتو جمات ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم جمات چه تكي سبيني كبرية چولي شديد سواد الشعر او د سر د ویخته تکتورو، لا یرا علیه اثر السفر، د سفر سا اثرات پی نخکاری دو، ولا یعرفه منا احد او پا من کچا پی جندومنو، حتی جلس ایلن نبی صلی اللہ علیه وسلم، زانی ورس او پیغمبرتا و داغی خواتا کیناس داغ مخیتا، فا اسند رکبتیه الى رکبتیه، نخبل زنگنانی داغ دا زنگنانو سر یوزه کرو، و وضع کفیه علی فخیذیه، او د خپل لاسونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ورنانو باندې کې خودو. وقال یا محمد او دوی ای محمد اخبرنی عن الاسلام، اسلام څه ته وي در ته وخایه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی اسلام دی ته وي ان تشهد ان لا اله الا الله، چې ته ګوایو کې د دې چې د عبادت حقدار نشته مگر یو الله، وان محمد رسول الله، او دا چې محمد د الله پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم، وتقيم الصلاة أو دمانزبا بنديوك، وتؤتي الزكاة أو زكاة وركي، وتصوم رمضان أو درمضان دميش روجي ونسي، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا أو دالله دكور حجك كتاقت ترسري. قال صدقت چاچه تبؤسك غير اشتياديوه. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. من تعجبك چه يو تربت ده تبؤسك او بل تربت وتوير اشتيادي وي بيوتي، فاخبرني عن الايمان، ده ايمان باركره تخبروك. نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتي ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ايمان دي توي چې ته په الله باندې ایمان راوړې، په ملائکو باندې، په کتابونو باندې، په پیغمبرانو باندې، د اخرت په ورځ باندې، او په تقدیر باندې که خیر دی او که شر دی. هغه ورته بیا ووي صدقته، وي رښتیا دي، وي ایمان هم دکه دی. بیا ورته فاخبرني عن الاحسان، د احسان په باره کې راته خبره وکړه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وي ان تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ته چې د الله داسې بندګي وکړي لکه ته چې الله وینې او که دغه نه یې، نو بیا داسې بندګي وکړي چې دا دې زړه کې چې الله ما وینې. قال فاخبرني عن الساعه، تبوس كون كي دوي پیغمبر تو ده قیامت بارے کرے تو چی قیامت بکل راجی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتوی مل مسئول عنها باعلم من السائل، تبوس کی رچانه شوی ده زانی ادی هغه دغه نه بیزیت نه دی پوها چا چی تبوس کړي، یعنی زما است علم پدی کی یو شان دي څنګه چې تا ته پته نشي چې قیامت بکل راځي، نو دغه شان وي ماته پته نشي قیامت بکل راځي. ناغوتي فاخبرني عن اماراتها، زي سيشوا د قیامت راتلو د وخت علم خو تاسو سره نشتی خو د قیامت نخې راته بیان کړه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بعض نخې بیان کړې، ان تلد الامة ربتها، چې د وینځې نه کله د هغې مالک پیدا شو، وان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاة، او چې کله ته وینې هغه خلک چې خپې بله خپې دي لغړ توغړ دي او غریبانانو مخکې غریبانانو رعاء الشاة ګړي بیځې به یې ساتلي، يتطاولون في البنيان، دنگي دنگي بادياني بجوري دل قيمت نخرة. ثم انطلق برسل الى فلبثت مليا. عمر رضي الله عنه بيما سوخت تيركو دا سمر وقت دي شرح روانه ان شاء الله. نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم تي يا عمر اي عمر اتدري من السائل تدبت الشيء تقوس كون كسوك اغوتي الله ورسوله اعلم دا الله ودا الله رسول تبتر ما تثبت. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، دا جبریل علیہ السلام راغلی و تاسو ته ستاسو دین خو سر پر راغلی و دین د خو د پر راغلی. دا حدیث امام مسلم را وړی. په دې حدیث کې ډیری مسلې او ډیری فائدې دي. عظیم حدیث دی دا، بلکې ټول د اسلام دار و مدار په دې حدیث باندې دی، ځکه چې ظاهري عمل باطني عمل د زړه عمل ټول د حدیث کې ذکر شوی دي. بلکې قرطبي رحمه الله سوی وي څنګه چې په قرآن کې سورې فاتحې ته سوی ام الكتاب، سورې فاتحې یو نوم څه دی؟ ام الكتاب، یعنی د قرآن ټولې معنی هغې ته راوپس کېږي. نو دې حدیث ته ویل پکار دي ام السنه، د سنت امور، یعنی د څومره حدیثونه چې د عامه چې دغې مسایل ټول دې حدیث کې دته میلاویږي، دا دومره اوچت حدیث دی. او دا حدیث مشهور دی په دې باندې، حدیث جبریل تر دې چې وایي علما وایي په حدیث د جبریل کې راغلی. حدیث د جبریل چې وایي نو دا دې مراد، یعنی هغه حدیث چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلی دی او تپوس جبریل علیه السلام راغلی د پیغمبر خواله او تپوسونه دي کړي، دې ته حدیث جبریل وایي. او دا حدیث د ابو هريره رضی الله عنه ثابت دی په صحیحینو کې دی. ابو هريره رضی الله عنه روایت کړی او د عمر بن خطاب نم ثابت دی او د نورو بعضو صحابه کرامو نم راغلی دی. نو یو حدیث دی، قصه ټوله یوه ده، خو مختلفو صحابه کرامو را نقل کړی دی او ځکه په الفاظو کې اختلاف شتي. بعضو کې ایمان د اسلام نه مخکې کړی دی، بعضو کې اسلام مخکې کړی دی، خو هغه ترتیب چې ظاهري دی هغه هم دا ترتیب دی د عمر بن خطاب رضی الله عنه د حدیث ده. اول اسلام، بیا ایمان، او بیا احسان. اسلام، ایمان، احسان، دا ترتیب ظاهري دی، یعنی د لاندې نه برخیږي. اسلام دی په اوله کې، بیا د هغې نه اوچته درجه ایمان دی، او بیا د هغې نه اوچته درجه هغه احسان دی، او دا د ټولو نه اوچت درجه ده. دی که گوره ده دیده حدیث که چه صحابه کرام نستو ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره سوی بینما نحنو جلوس عند رسول الله صلی الله علیه وسلم، من نستو ده پیغمبر سره یه ورز، نو صحابه کرام با ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره که نستو اگه بوت دین خو مسئله بوت بینه ولی ده فایده ایه ده که ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وقت ده پدری حیثو کی تقسیم ده. یو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده صحابه کرام سره دین بے خو، یا پا جیهاد کیو، یا پا دعوت کی، هر سکی چو صحابه کرام لئے وقت ورکڑا، امت ده پاره وقت ورکڑا، مسلمانو ده پاره وقت ورکڑا. دویم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخت د خپلو بیبیانو سره کور کې به مو وخت ورکو. دریم پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعض وختونه دي چې ځان له یوازې د الله سره، نو دغه شان ترتیب پکار دی چې ته خپل وخت بعض وخت دي چې تقسیم کې د بچو د پاره، او د خپل دنیا لپاره او د دین لپاره الله سره یوازې کېدو لپاره زموږ خو یو تقسیم دی. څه تقسیم؟ بس دغه مزدوري ده او مزدوري یو تقسیم دی، سهار را پاسه شپې پورې، نور به کیسې نشتي، دا تقسیمونه نور نشتي. زیات نه زیات کېدله تقسیم وکړي نو دنیا او بچی نو دا بچی په دنیا کې د نه راځي که نه بهر دي، دا دنیا ده. نو بس بیا بیا که بچی ورسره خوا کېږي د هغوی سره ټول وخت تېرې او که دلته نه یو بیا ټلیفون یي بس په ګینټو ګینټو لګېږي د ښځې سره او د بچو سره. صحیح ده، ښځې او بچو سره سړی محبت کوي هو دومره. ته ورته ووایه وراشه درس کې ورب الکعبه قسم دې ته خورم سل بانې به جوړېږي او په درس کې به سر اړی راړې. حالانکه خبرې به د الله او د الله د رسول کې او چې کله دی د ښځې سره خبرې کوي بچو سره بیا نه ستړی کېږي. وجه څه ده؟ وجه دا ده د ښځې سره په خبرو سړی ولې نه ستړی کېږي؟ ځکه چې د دې ښځې د آواز پرې خوږ لګي، د خبرې پرې خوږې لګي، مینه ورسره کوي. نو د چا چې د الله سره مینه وي، د الله د پیغمبر سره مینه وي، د هغوی خبرې پرې خوږې لګي، د هغې نه نه تنګېږي. ته یو سړي ته راشي د قرآن درس قربان شم وي د قرآن د درس نه، دا خو د الله خبرې دي، موږ به ذکر شو ځکه دا خبره یاده کوي. د قرآن کریم د الله خبرې، د الله سره چې څومره محبت وي دومره به یې د هغه د کلام سره محبت وي. دا تله ولګوه، که ته دا معلومه چې زما د قرآن سره څومره محبت دی، نو دا معلومه که ستا د الله سره څومره محبت دی. د الله سره چې څومره محبت وي دومره به یې د هغه د خبرو سره محبت وي. که تنګېدې زړه دې ورته نه لګېدو، نو بیا خپله مراجعه وکړه ایمان. د پیغمبر د خبرو سره به یې دومره محبت وي څومره چې د پیغمبر سره محبت وي. نو څنګه چې یو سړی د خپلې ښځې د خبرو نه نه تنګېږي، د بچو د خبرو نه نه تنګېږي، د مور پلار د خبرو نه نه تنګېږي، د دنیا د مزدورۍ نه نه تنګېږي، وجه دا چې سره محبت دی. نو دغه شان د آخرت چې کوم بچي دي ابناء الآخر آخرت والا، هغوی د قرآن او د حدیث د درسونو نه نه تنګېږي، او نه د قرآن او د حدیث په بیان اورېدو سره تنګېږي. نو په دې خپل شیډول کې جدول کې یو وخت دسیم کېده چې هغه د دین دپاره وي، چې دا وخت زما د دین دپاره هغه څنګه د دین دپاره وي. دلته یو بله خبره، قیمتي وخت به دین له ورکوې پالتو نه ګورې. فرق دې ته ذکر کړه. اوس زه دا ووایم چې زه به روزانه یو ګنټه د قرآن درس اورم، او که دې دوران کې کار راغی بیا به کار لزه، که خوب راتو بیا ویده کېږم، که بیمار وم بیا نشه، او که ملګرو ووایي چې راشي نن پروګرام لې بیا به لاړ شي درس تختیب نو بیا پروګرام لزم، که فیسبوک مزه راکړې نو بیا خو نه راځم درس له، که غم خادي وخت پکې را ننوتو چا څوک مړ شو لاسنیوي له تلم یا خادي وه نو بیا خو ځم. دې ته وایي پالتو وخت ورکول. یې د څه وایي پالتو وخت؟ یعنی که د دې هر څه نه وخت زیاتي شو بیا ځم، که خوب نه راتو، که سر را باندې درون نه و، که غم نه و، که خادي نه وه، که د ملګرو ګپ شپ نه و، که فیسبوک ته مې زړه نه کېدو، که انټرنیټ مې نه استعمالو، او که کار نه و مزدوري نه و، بیا ځم درس. دا څه خبره شي؟ دا ته ټیم ورکوي الله دین له. ټیم ورکول څه معنی ده؟ چې دا ټیم د الله د دین دی. څنګه چې ستا دنیا له وخت ورکړی، تا چې دنیا له وخت ورکړی مال به پکې ټیم وباسي؟ نه وباسي، ولې پکې ټیم نه وباسي؟ ولې؟ ځکه چې ستا هغه محدود وخت دی. زه درته ټلیفون کوم چې سبا راشه ګپ شپ لګو ماسپښین مانځه نه پاتې او پرېږده کار دا به شي نه راځي. خو چې زه درته درس په ټیم کې ټلیفون کوم چې راشه ګپ شپ لګو دې راځي، جواب دی چلته اهتمام نشته. خو یو بس یو ټیم دی که مې ورکو صحیح ده که مې ورنه کړو، دا خو لازم دی. دت شان بدل الله دین لته ورکی چې دا زما دا ټیم د الله لپاره دی او دا د الله سره دی. په دې کې که کار راغی، که ملګرو ټیلیفون کو، که ارسو ابه زه وروسته کوم یا به مخکې کوم، خو الله دین له چې ما کوم ټیم ورکړی دی دا نشي بدلی دی. دې ته د الله دین له ټیم ورکول خبره ما دې پورې کوله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخت یو وخت د هغه د الله خو ټول وخت د الله د دین دپاره خو ټول وخت د الله دین دپاره وی به کې تقسیم کړو. یو وخت به داسې و چې بالکل به د الله سره یوازې و، بالکل یوازې. نو تم کم سې کم لس منټه، هېڅ خبره نه، لس منټه، لس منټه یوازې چې ته به کې د الله نه دعاګانې وغواړې، الله ته وژاړې او سوچ کې د ته چې به کوم لار روانې او ستا چې دا کوم کړه وړه دي ایا دا برابر دي، په دې به د قیامت پورې ته بچ شي. لس منټه ورکوو، ډېر به ورکوو، اګر که نیکان خلک ډېر ورکوي دم د دین دپاره. او یو د دین دپاره عام وخت دی چې دا ټیم به زه درس کوم، دا ټیم به مونځ کوم، دا ټیم به تلاوت کوم، دا ټیم به دعوت کوم، تبلیغ به کوم. یو ټیم داسې خاص چې ته او څوکې اوله بس چې ته اوله. نو بعض وختونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي شو بعض داسې و چې ښځې او بچو له به م وخورکوي، ځکه چې د ښځې په تا حق دی، د بچو په تا حق دی، ستا د دې بدن په تا حق دی، دمه به کې. خو مونږ صرف دغه حقونه ځان ته مخې ته کړي، لکه چې چا سره خبرې هم کوي نو د یو څو حدیثونه د خلکو ډېر خیات کړي دي. یو دا حدیث زر مخې ته کوي، حلال رزق ګټل هم عبادت دی. یو دا ټکی ډېر ښه وایي. او دویم دا چې وایي ستا د بچو په تا حق دی، ستا د ښځې هم په تا حق دی. او دیر کړو چې ان لربک علیک حقا، ستا د رب هم په تا باندې حق دی، د دې دین هم په تا باندې حق دی. دا دغه وروستۍ خبرې خو ستا د ښځې په تا حق دی، ستا د بچو زه منم چې حق شتي، خو د الله حق هم پرېږده کنه، د دین حق هم پرېږده کنه. بله مسله دینه در ووته چې د صحابه کرامو په منځ کې ورورولي ډېره مضبوطه وه، راجمع کېدو به ټول دا کوم ځای دا مسله مونږ راوستو نه پیغمبر سره ناسته د دین ته څنګه دا ثابته چې په منځ کې ورورولي مضبوطه وه؟ اوس دا کوم ملګري چې ته ما سره ناست دي یقیني خبره چې ټولو په منځ کې ورورولي مضبوطه نه، نو څنګه دا وایي چې د دې نه ثابته شوه؟ د دې جواب که چا راکړو نو منم چې ښه پوهه سړی دی نه نه. ډېر نږدې ورغلې. بارک الله فیک وزادک الله علما. ته چې لږ مخکې کېناستې او لږ درسونو له په ترتیب راتلې نو ته ډېر تکړه شوی به وې، خو هغه آخري ګوټ ته نیولې. دی جواب دی چې کله دا جبرئیل علیه السلام راغی هم د انسان په شکل کې، خو دوی ونه پیژندو چې دا څوک دی. دلیل دا دی چې دوی ټول یو بل پیژني، دا ټول یو بل پیژني، خو دی ورته پکې ناشنا ښکاره شو چې دا څوک دی. اوس مونږه په سوونو کسان دي ځي جومات ته وروځي دي، څوک چا پسې کار شتي چې دا مې نه ورېدو یا دا مې زوړ ورېدو یا دا نه، ځکه چې یو بل سره رابطې نشتي. د دوی د یو بل سره دومره مضبوطې رابطې دي، دومره مضبوطې چې یو سړی راننوتو ناشنا نو ټول حیران دي چې دا سړی څوک دی. ولې تاسو ټول یو بل پیژني؟ سو یو موږ ټول یو بل پیژنو، خو دا پکې نه راغی. ګوره ټول یو بل پیژني، نو چې یو بل پیژني د یو بل سره ورولۍ څه ده؟ مضبوطه ده. قبله مسله دینه ثابته شوه چې جبرئیل علیه السلام کله راغی نو تپوس یو کو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. اصل کې دا جبرئیل سره سره پر راغلی او چې دوی ته دین خو وکنه، نو جبرئیل علیه السلام دې سیم کولای شو چې راغلی ویلې وی چې ایمان دې ته وی، اسلام دې ته وی، او احسان دې ته وی. کېدې شو کې نه شو؟ کېدې شو، خو دې شو نه کړه. اما سلی او خو پسې طریقه باندې د سوال او د جواب په شکل باندې نو دینه دا فائدې وروته چې سوال او جواب په ذهن کې ډیر حقیقي ځکه په دې طریقه باندې ته پوښتنه سوال او جواب په ذهن کې ډیر حقیقي سوال او خو دغه جواب را په دې باندې سړی ډیر خپوي او صحابه کرام خو ډیرو سوالونو نه سو منه کړی شي وکړي حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دی انس بن مالك رضي الله عنه وينهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء الا من منكرو جره پیغمبر نه بډیر ته پوښونه نکوي نو پوزله کې بډیر خبري هوسه چا کې و مجال نو چی ته پوښي کړه فكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل الباديه دی موږ وی چې الله چې د سوق باندې چی رااله ولي باندې چی کو بګی دې نه ګوري ته پوښي ځي کې نشتی چې څوک باندې چې رااله فیس اله او چې ته پوښتې او مونږه واورو سنی مسری دې کوي او خپل ځل کې دوه ذکر د ابو امامه رضی الله عنه مبارک رضی الله عنه نشه روایت ته امام احمد بن حنبل رحم الله راوړې وی کله چې الله دایت نازل کو چې لا تسالو عن اشیاء ان تبد لكم تسوکم د پیغمبر نه ورته ته پوښونه مکوې یعنی هغه صبر تر اخکارې شي چې به خپه شي وره نو یې موږ ته پوښتنه شو کولای نو یې زه یو پیر په یو باندې چې په شوره له موږ شو که سر سر نور فاتینا عربیا فرشوناه بریدا یې موږ په یو باندې چې په شوره له وغلم پر رشوت کې صادر ورکو رشوت یو په باطل کې او یو رشوت په حق کې حق کې رشوت ورکول شي جایز دی او دا اوچت مؤمنان به ورکي وی موږ ول صادر ورکو دا صادر ته والا ویلا صادر دی چې رضا نه تاو سمو ته خوشاله مزیدار صادر خلو یې سو کم وی موږ ته چې سل النبی صلی الله علیه وسلم دا شو ته پوښتنه ده د پیغمبر نه وکي چې موږ یې جواب وو صحابه کرام خود دا طریقه ډیر خو ها جبرئیل علیہ السلام چې راغی ته پوښتنه شروع کړه او دنه له خوشاله جیزا سوکرا کې ته پوښتنه کړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ها به و چې موږ ناشو د پیغمبر سره ذات یوم یو ورځ یعنی ذات مره من یوم اذ طلع اذ دې ته په عربي کې وی دا د مفاجات ته پر راځي یعنی اچانک یو سړی راغی رجل یو سړی راغی حدینه دا واضح شو چې ملائکو لاله دا طاقت ورکړی دی چې د انسانانو شکل اختیار کړي اطلع علینا رجل رجل سړی ته انسان ته وایي نو جبریل علیه السلام د انسان په شکل کې راغلی به دې سره ته جبریل علیه السلام ګوره جبریل علیه السلام به کله دې سره ته چې صرف به آواز اورېدی کېدو او کله د بل انسان په شکل کې او کله په خپل اصلي شکل کې خو په اصلي شکل کې صرف دوه پیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملاوي شوی صرف دوه پیری یو چې کله د وحید ابتدا وشو په مکه کې او دویم چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر اسمانونو ته وخت هلته جبرئیل علیه السلام یې په خپل شکل کې لیدل ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى بر په اسمانونو کې لیدل نو دیسه برا تو جبریل علیہ السلام دیو سڑی په شکل کې براغ او اکثر بده چا په شکل کې راتو یو صحابی و دحیا ابن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ بانتہا خیسته انسان و دحیا بانتہا خیسته انسان په صحابه کرامو او دا جبریل بده دحیا په شکل کې راتو او زکه دا ام سلم رضی اللہ عنہ یو روایت تا بسی بخاری سی مسلم کشتی و یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس جبریل لاګه ویزه سره ومه ام سلمہ سره وا نو دی جبریل علیہ السلام خبر یو کړی د پیغمبر سره وبې پاسې دلا نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام سلمہ ته د دې په اندو شو کرا غره هغه چې او کنه هدا دحیه الکلبی دحیه را غله وکړه به د پیغمبر سره وي ام سلمہ وی وی په لامې قسمی ما دقی یقینو چې دا دحیه دی او پیغمبر به بهر ته وته خطبه وکړه په خطبه کې دا وی جبريل لاغله او ماته دا وی نو ماته پته ورګی چې جبريل علیه السلام راغله نو ملائکه لاله دا طاقت ورکړي چې دوی د انسانانو په شکل کې راشي ها د دې سړي صفت څه ده چې راغی شدید و بياض الثياب ها تک سپینې جامې اچولې د دې نه دا واضحه شو چې سپینې جامې اچول د غوره دي د دې نه علاوه رنګونه جایز دي خو سپینې غوره دي حدیث کې سره دي امام ابو داود امام ترمذی راوړی چې سپینې جامې اغوندي فانها من خير ثيابكم دساسو په کپړو کې غوره کپړې دي وکفنوا فيها موتاكم او په دې کې خپل مړی مخخوي کفنوم سپین پکایي یو روایت کې دې سیم راځي ګوره فانها اطهر واطيب سپین رنگ صفای او خوندوري مزیداری خسته نو سپینې کپړې اچول دا د مؤمن په کار چې عام طریقه دی چې سپین رنگ دی راچی اگر که سپین نه علاوه رنگونه اچول جایز دی موږ د غوره خبره کوو سپین رنگ ډېر غوره دی نارینهو دپاره او باقي رنګونه د جایز دی الا هغه رنګونه چې هغه د ښځو دپاره خاص په یو معاشره کې د هرې معاشرې خپله طریقه ده ګوره اوس د افریقې د ملکونه چې دي باز نو په دې کې هغه رنګونه چې زموږ په علاقو کې ښځې اچي هلته څوک اچي سړي اچي د هغوی خبره جدا شو د هغوی په علاقه کې چې کوم رنګونه د ښځو دپاره خاص دي هغه سړي نه اچي نو ځکه چې زموږ په علاقو کې چې کوم رنګونه د ښځو دي خاص نارینو له پکار چې راګینې ځان لري ساتي او ښځو له پکار چې هغه رنګونه ځان لري ساتي چې هغه نارینو دپاره خاص چې تشبیه پکې نه راشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل لا لعنتی باغ سلو باندې المتشبهین من الرجال بالنساء چې سلو سړی او چلونه چا په شان کې خزو او یا خزی او چلونه چا په شان کې سلو په شان نو بازو با غرنګ چولې ای بازه له کوم شي کې زه ته حیران شوم چې رنگونه خصوصا د جمعې پر چټي کنه راوتی نی نی کپڑے چوری دس رنگ بے چوری تو بہت حیران شر کے دس دس جا کر بے چوری اگر رنگ بدے سن نو خاص او یا بے کپڑو کی دس ڈیزائن کڑے چاگا بہ خاص تے زنا نوئی مت سوچ ہر عرف تے خبر رہ جے دا عرف تے معاشری مت اس دے پنجابیاں عرف تے ورا نو دا وی بڑی جامو کی ڈیزائن نو مجنو نڑی سلیم کئی هلته جدا مسئله خو زمونږ په علاقو کې کوي نه کوي بس خبرې زنانو پورې خاص دې نه ځان لرې ساتل په کار چې او سړو پورې د ساده باد جامې مزه کوي غټي ساده کولاو کله به دیسی وینی چې د تشی به ښکاري او دیسی که به کمیز تنگ شوی او کتو بیا رد شوی او بیا بره تنگ شوی او تنگی تنگی پینسی او زده ډیزاین ناوته ده او دومره کمیز به جوړ کړی څومره چې دی دی بس ضبط انچه نه زیاته ای کنه سم په کې نښته ای نو که جیب کې سامانونه وچ وي جیبونه به داسې راوچي او کمیز به ټول به بد هلته پورې نښته سړو پورې ساده رنګونه او لباس څنګه کولا او ساده بادا دا به سړو پورې مزه کوي لباس التقوى ذلك خیر نه ډېرې تنګې جامې او نه ډېرې کوله او چې اسراف پکې راځي دسې لباس په نارینو پورې مزه کوي خو نن سبا نارینو هغه کیسې راویستي چې سړی ورته حیران شي فرق به یې نشي کولی بیا دا کوم جیراني وي الکان وته خلک وایي نه نوي الکان چې کوم شي د دوی چې ویښته ویني او د دوی ویډیوګانې ویني بعضو پکې ویني په دې ویډیو کې به خپلې شونډې ښې خلکو ته او کله به شونډو له تصویران وباسي او کله به سترګو له او کله به ویښتوله او کله به سره نو ته به شکی شي چې الله دا څه کیسه ده نارینه خو چې څومره ځیږي یو نارینه نه خوند کوي ولې دې سړور الله ویله ږیره ورکړې ده چې زاګي نه جوزي سړی راولېږي او دکه زیګوالې ختموي او په مخ باندې دې بازو په مخ باندې یعنی مبرز دې ملګرو سره چې کسانو خبره کوله ما إذا دمر كلونا تيرش وما لا تدب مخبر الدمر ويختي يو نديك دلي يو يو ده شيء سباكي شيء تبقي ويختم من جزور يا شيخ باي أو بعض شيء بلار رواني لا سوني كاغني ولي أو سوك ملايدي سي وي أو سوك توتي دي سيرا وباسي أو سوك سدا تدى سروك كاغني سړی چې زیږي ساده یي د پورې دا مزه کوي د پورې ږیره مزه کوي د پورې ښکلی لباس مزه کوي ساده لباس پورې مزه کوي د پورې د سړو سره ناسته پایسته مزه کوي دا نن سبا چې کوم د نوي لکان ځایونه هم کوي نو توبې وباسم لا دا وخت په تنیجې روان وخت کې بس د دوی ویښته د دوی ډیزاینونه او هغې لپاره قسمه قسم طریقو سه تصویرات او بیا ویښتو له زیړ رنګ ورکړی زیړ رنګ تقریبا دوه هفتې مخکې ما یو کس ولی و ډېر مخکې مې لیدلی و او ویښته یې زیړ و مخکې تور لکه ما د ویښتو له بس په خندا جوړي دا اوس ویښتو له زیړ رنګ ورکړ او بس څنګه زیړ سونډې یې زیړ کړی او باقي شرم یو سړي به نه ورشي او ځان ته سړی وایي سونډې به یې زیړ کړی یو نور ویښته به تور یو هغه به کله په دې مخ داسې راولېږي او بیا به داسې اوچت کي او بیا به راولېږي او چې زمونږ دا ګیرې ویني یاره یو سړی روان و دومره غټه ګیره ونه اوس ګیره خو سړی لږه وړکي کېده د دې ګیرې پورې تن ښه د ګیرې لږه وړکي تا چې وایي د ښځو دا شکل جوړ کړی دې باره کې څه وی دا د ښځو دا شکل چې دې جوړ کړی سړی خو شکل د سړو په شان کې وایه کنه یو سړی به روانې پیسې به د ګیټونه بره کړي دا اوس وایي داسې د دې خټو کې روان دی ځه د دې پهلواني کوي چې نه پیسې د موچدې کړي نو تا چې د ښځو د لباس په شان لباس اچولی دې باره کې څه وي نو الله دې زمونږ د نوي ځوانانو په حال باندې خاص رحم وکړي او کوم ځوانان چې موږ سره دې درسونو کې کینی اوري اوري نو شکر وباسي شکر وباسي زه دې ملګرو ته وګورم ګر خصوصا دې ځوانانو ته بوډاګان بوډاګان باندې مونږ خوشحالي یو خو بوډاګان درې چې بوډاګان دي بوډاګان څه دي بوډاګان دي خو دې ځوانانو ته خوشحالي یو یو ځوان وینو تسته ګیره یي سنت مطابق جامې ساده یي او دینداری په کې د ډېر زیات خوشحالي یو دې په حقیقي مانا سره ځوانان دي نو الله دې زمونږ ځوانانو ته هدایت وکړي کم چې په غلطو لارو روان دي الله یې د غلطو لارو نه واړي څوک چې په نشو تماشو کې اخته دي الله یې د هغې نه واړي نو دغې شان زنانو د ځان نه سړي جوړ کړي دي لکه څنګه چې نارینو کې ځوانانو د ځان نه څه جوړ کړي زنانه نو په جنکو کې دي شته د ځان نه سړي جوړ کړي نو دې دوانو قسمونو باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لعنت ویلې په دوانو باندې لعنت ویلې خدا شفونی جامی ولی گوره دی دقی او فایده دا یعنی دقی او فایده دا خدا و رستانی فایده را سی خبره چی شفونی جامی یخی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوخی کری دا خو در طول ناولین وجه دی که خم خبر نکو اخو صحیح شو دا خو من طول وی بارک الله فیک سپینی کپڑی جسو کی استعمالی دیدی صفا ستر گرش دا واضح خبره او باز دا تور او خڑ او دا رنگون افتا دو افتا جوڑا چلی گی پتے نلگی ککر ایتی جوڑ شو پتے نلگی جی دا سخای دے کہنے دے اللہ دا کچھ دا بنتی روان شو خو سپینی جامی جسو کی استعمالی نو دیدی زیر کپڑی بدلی ولی تکی چی بدی بانی دا اخیر احکاری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی واضح جوابی وکو فإنها اطهر سوینی جامعی سی ہوئی ولی ویدہ پاکی ذکر چی معمولی گندگی پا دی باندی ولگی نو دا بیا سخا احکاری نو تبا پاکی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بداوی سوینی جامعی خود طول دا پار غور جی خوچی کم سڑے پسی نکی علم پروتی او قران په سینې کې پروتي نو دلته به کار یې سپین نه لاو بل رنگ بالکل نه شي ځکه چې وي د دوی زړونو سپین دي نو په کار دی ظاهر کې سپین جامې اچي وسی خبره دی علماو پوری او حفاظو پوری او دوی پوری د سپین جامې د ډیری مزه کوي. نو الله دې زمونږ ظاهر او باطن دې الله سپین کړي، د هر قسم ګناونو نه دې الله زمونږ زړه پاک کړي. ها شدید بياض الثياب شدید سواد الشعر، ویښتې سو تک تورو، ویښتې تک تور. لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. ودلته مساله شوه دو خبرې دي، یا خو به دا سړی د مدینی او یا به دا سړی د بحری. نو که دی د بحری نو د سفر سه اثرات به ښکارېدی که نه؟ یو سړی چې د سفر نه راشي نو سی خړ پړي په بدحلي ویښتې ګډوډي، یا به دی د مدینی نو که د مدینی نو بیا خو به د اصحاب کرام پیژني. نو دواړه نشتي، نیسوک پیژني او نه پی د سفر اثرات تي. نو دا خو یې مسله جوړه کړه. که موږ دا ووایو چې د سړی د مدینې نه بهر نه راغلی دی، نو بیا خو په کار دا و چې د کپړو کې دوړه لګېدلی وې، د ویښتې سه لږ ګډوډ شوی وې، لږ خړ پړ وې، دا خو بالکل صفا ستره راغلی دی. که موږ وایو چې د سړی د مدینې دی ځکه دې صفا ستره، نو بیا خو موږ ولې نه پېژنو؟ لا یعرفه منا احد. بعض علماو دلته دا خبره کړې ده، ویلي چې اشکال راځي چې عمر بن خطاب وایي موږ کې چا نه پېژندو، نو دې څنګه جزم کوي چې موږ کې چا نه پېژندو؟ کېدی شي صرف ده نه پېژندو، دېم کېدی شي که نه چې صرف چا نه پېژندو؟ عمر نه خو د ټولو په باره کې ووایي یو چا هم نه پېژندو. نو همدغه شان ده، یو حدیث دې سره ځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، او د حدیثو د علم ډېر ناشنا علم دی چې کوم سړی د پیغمبر په حدیثونو باندې پوهېږي نو دی د یو حدیث وضاحت و بل حدیث سره کوي. یو حدیث کې داسې راځي په صحیح سند سره راغلی، وایي فنظر القوم بعضهم الى بعض، چې کله دا جبریل علیه السلام راغی که نه، نو بعضو بعضو ته وکتو او ټولو دا وایي ما نعرف هذا وما هذا بصاحب السفر، دا سړی خو موږ نه پېژنو او نه دا سفر والا ښکاري. نو د عمر رضی الله عنه خبره صحیح شوه چې موږ ټولو کې چا موږ ټولو کې چا نه پېژندو. ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم. یو بل مسلم دلته و بیان کو، یو بل فائده راغی وی پیغمبر صلی الله عليه وسلم ته کېناست، د دین د طالب علم په شکل کې راغی کنه، او کپړې څنګه وي؟ سپینې جامې. دین دا واضح شو چې کوم سړی دین زده کوي نو یو ادب دا دی د دین د زده کولو او د علماو سره د ناستې چې کپړې به سپینې اچي یا به صفا اچي. چې سپینې که بدرنګې خو چې کپړې صفای، د دې دین د فایده اخیستل کېږي. دی راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کېناست، مخامخ ورته کېناسو. فاسند رکبتیه الى رکبتیه، د خپل زنګنانی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زنګنانو ته مخامخ کړو. دې دین بل فایده راوته څه؟ استاد ته به نږدې کېنی، دا سړی په مسله باندې ښه پوهېږي چې کوم سړی استاد ته نږدې راشي. که تاسو خیال کړئ دا که دیني سبق یو که دنیاوي، چې کوم الک او کوم طالب علم نه پوهېږي نه دی اکثر کوم ځای کې ناشي، دی شاته ناشي په کلاسونو کې چې موږ به سبق وایو که نه شاته به څوک ناشي، دغه یاران به کوم چې به نه پوهېږي، د هغوی یو ګروپ وو، او یا شاته اوده وو یا به یې لوبې کولې یا که هر څه به یې کوه. خو تکړه طالب علم همیشه استاد ته مخامخ کېني، ولې؟ ځکه چې د شوق چې زه یې زده کړم. یو خو دی چې ګڼه دومره ډېره شي چې سړي ته موقع میلاو نه شي، جدا خبره ده. خو چې سړی په خپله که زه ورته میلاوي کوم ځای کې به کېني، استاد ته نږدې کېنه. په دې کې یو فایده دا ده چې یو خو به اخو ادېخوا نه ګوري، وایي چې هلته استاد درته مخامخ دی، په بل څه کې به نه مصروفه کېږي. دویم، استاد نه تپوس کولی شي. دریم، استاد ته نه تپوس کولی شي. څلورم، سبا لکه د دې استاد نه چا تپوس وکړو چې آیا دا پلانې عبدالرحمن ته پېژنې او زه پېژنم، زموږ درس کې نه شي تذکیه هم کولی شي. خو چې سړی راځي لکه زموږ درسونه، یو هغه لكن مثال كده كم جيشات حفظهم الله ناس تقول يديوالو يديري لقوالي يا قتلوا جيراسي ما نسرى سبا تقوسكي سيرا دا فلاني سيخ بيج نمو ما نزل من الاجر ناخد درسكي ناسي ما ندري لك خو كم چیزی که مخامخ ناسی ده زمان پا زین که نقشه جوڑه شوی ده توز پیجی کمی بگرانه شی امی وطا پامی چه را پلانه اندرس که نیشتی ونده فایده ده استاز تا کم زیب که نه نیشتی یه روایت که دیسی رازی امام نسائی را وده ده وی کل چی ده جبریل علیه السلام را ره وی یو عام سلام واچو وی جمعت تا چرانه نوتو نو عام سلام پا طول واچو او بيه خاص سلام واچو وي السلام عليك يا محمد سلام دي بتابني محمد صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام يا وعليك السلام وي اجنو يا محمد نجديشما لا نجديشم غوتي ودنو لا نجديشك نديجي قرده اخو سابتي شو جي استاذ تاني يجيك هنا اخو ديجي قدام سابتي شو اجازة اخلاها اجازت اخل وسخوا کی زی خالی دے خدانی جی تب اسرائی شو او دی جی کینے او دلتے گو جاری جی کینے اجازت استاد نو آخل او تب پوچ چی کہتا بلا مسئلہ دمخی نبر ازی علیم لا او زکر من بخپل استر گو دیسی باز استازان خپل لی دلی دی او سلف و کم بازون دا نقل لی چی کم سرے با دا شان راگی تب پوچ وی کولا بے جواب نارکو دی سر آشو مقام خراش د بدبی د چې استاد ولر بازی کنه د شان وته شیخ صاحب شیخ صاحب نو سه بدبی ده اوس وسه کی ها ابو شاته ګوري شت بیړولې غری چې رسو کواز کړه بدبی ده راشه کمره بر مقام خراشه استاد نه ته پوښو کا ها ووضع کفیه علی فخذیه او کی خودی ورغوی خپل پورنانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم علی فخذیه بعض علماء وی دی کی زمیر راجی دی جبریل تا یعنی خپل لاسونه په خپل ورنانو کې خودی شي کېناستو څنګه کېناستو لکه سره چې په قاعده باندې دوسی دومنس کې کینی یا په ورنی قاعده کینی دغه شان کېناستو او وی دا لسونه پا خپل زنگنان پا خپل ورنانو که خوزدیس خو صحیح خبر دادا چه امام نسائی و روایت روڑه پایی که خوازیه دی وی حتی وضع یده على رکبتی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خوازیه دی چه دا لسونه دا چه پا ورنانو که خوزد دا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم پا زنگنانو که خوزد دا خوازیه دی هم دیزی بل ثابت شوا چی دا استاز پا مخ کی کینی ادب سر با کینی باز نازی کنه خپی غزهوری تا بیجی دا پروگرام در آگه او بازو با دڑی لگوری ملا بی سم ما چی استاز تا چی کینی پا ادب بالکل دا سر علمی زدکوری شی دا تا سر دا کومینه و خبره و کمو گره کم سره چې د استاد ادب کوي او د کتاب ادب کوي او د غزي ادب کوي چې کوم ځګي سبق وي د شریعت الله علم نصیب کوي وي کم سره به ادب الله تعالی علم نه نصیب کوي نو بس چې کوم زموږ سره کوم طلبۃ العلم دی خو ماشاءالله ادب نه کی بس بګی د سادهګان راشي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جمعه ته ورته کنده باندې چې ناس تو خبری دیگه واقعی او زمان بگی ورز راگه او دره تو گرد تلتا بولاره میچه از یو کنی او سره نپویی گه جدا مسئله ده خوچی پویی اگر نه ده پکار چلو استاز پا مخی سو کی بیده بیو کی بڑیر مخی نی خبر ده پا اگر روزو که ما نیوی درسون شروع کردیو نیو حلقه پا جماعت که لگه دلی و ما و باقی که درس کو حلقه ها یو تقریبا صدر پینزه کسان بکینا سو پا اگر روزو کی نو پای که اومنگ سر یو کس که راستو بیاری دیسی واجی پنزوسو نبرو دیس ناغه با دا دا زنگون با دیسی پا دا اگه با سنگل با دیسی پا زمکر اگه ولی خم زیدار او دا خپا با یو پا دی بلا با دیچه ولی او ما تو مخامخ په درس کې ناس ما بغا ته کتب بش وې دې چې ما ته کوم ساده سره ناس ته خو پاره مپروت نو څو سره مشري نه پوها یا ساده نه پوها یا کم علمې خو چې کم پوها او د دین دې زده کولو اراده او طالب علم ځان ته وي ناغه به د استاد سکي استاد په مخ کې به د دې شکل کې کینی چې هغه د ادب شکل دی د خپې د استاد مخ ته غزول او به ضرورت ډډی لګول او یا ډیر خوځېده را خوځېده یا یو طرف ته کته او بل طرف ته کته او کله ویښته برابرول او کله ټوپۍ برابرول او کله لستونه برابرول دا نه کول پکار د زده کې ده د جبريل عليه السلام نه بیا ته جبريل یا محمد اي محمد صلى الله عليه وسلم نقول يا محمد حالانکه الله سوي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا دا پیغمبر دي سمره بري له کسنګ جتا سيو بدر بري يعني پیغمبر ته ونوم دي سينه لي يا محمد نو دي ولي دلته وي جبريل نو جواب دري جواب دي يو جواب علماء دا کړي وي المبالغه في الابهام مبالغه په ابهام کې چې د خلک به سره پوه نه شي چې د جبريل لې ډیره پاره دا کار وی ډیره څوک باندې چی براغلې دوی م چې دا وجه ذکر کړی دا وی ملائکه له جایز دي چې وې دي سو وی درې م دا دا وی د آیت د دینه بعد نازل شوی دا وخت پر وی اجازه تو خو صحیح خبره دا دا چې جبريل عليه السلام دا کار په دیو کو چې ونه پیژندې شي او دا یو فائدې ده کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا محمد وای نو دا په دریو کې یو دی یا باندچی نو بیا محمد وای ځکه چې هغه نه پوهېدو یا به غیر مسلمو حدیثونه کې چې کړه غیر مسلمو د پیغمبر خوا درغلي هغه یا محمد ویلی او یا به جبريل علیه السلام نور صحابه کرام د دین علاوه کوم او به یا محمد نوی انا روا دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې شواز کې مخامخ یا محمد وته لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا دا غایت دا مسله واځي کی ها شی وته وی وی اخبرني عن الاسلام ما ته د سو بارکی خبر راکه اسلام په بار او سوال وکړه دا سوالی ولی وکو چې دا ناس کسان پوش نو فایده یې ده کوي سوال په یو څو قسمه دی یو سوال د ځان د پوه کولو لپاره دا غوره سوال دی د علم نه سوال کول د ځان د پوه کولو لپاره دویم سوال کول د ملګرو د پوه کولو لپاره دا غوره سوال دی دریم سوال کول د ځان در اخکار کولو لپاره تر دې سیمه کې نه سوال کی لکه یو مشره په مسلې کې پوي کنه به شي ته پوي شو کی چې د خلکو نظر چاته شي ماته شي نه د سوالونو باندې کی سلورم سوال کول د دې لپاره چې د استاد کمزور اخکار شي لکه باز دیم سوکی لکه اوس یو مسله ده اختلافی مسله ده او په ای کې د علماو موږ به دې سوچ چې شپږ اقوال دي اوس هر عالم ته هر وخت د شپږ اقوال خو دې نه یاد کړي هغه کې دي چې عالم ته دایې دي چې دا مسله اختلافی ده راجح قول به کې دایې او تفصیل د هرې مسلې چې پلانی امام دا ویل پلانی امام دا ویل پلانی دا ویل پلانی ځکه پلانی ځکه دا خبر نه یاد خرودیز وان شیر سی جلوگو کور کی کتابو کتو تازه مسئله ټوله یاد کړی بیا راګه در سوا دی از شیر سی دې مسئله کی شو اقوال دی نه تا خو کتاب کدل نه دی نو دلته دا سوال ته سله کی شریف دې پر کی چې یو ځان را خیر کی او بل د استاد خلکو ته کمزور ښکار کی چو ګره دا مسله ما ته یاد او موږ ګره الحمدلله دې کې کس سوال نه پیژنو چیدی جی روز دا سوال کئی ندی پا سنیت کئی منتا الحمدللہ پتہ لگی دی سوال دی اندازی نمانگ اندازی لگولی شو الحمدللہ چیدی سڑی پا سنیت سوال کئی دو زن رکھ کر رکھے کسی کی لیدی دی باز مو خواد رہا ازی شیخ سب لگو دا مسئلہ کی اندار ندی تازک کتے لی رجی نو زن پا کم رکھ کر رکھے لگ جینا خلق بزما سیپتو کی او دویم دا چی دی استاز من پتا ہوئی لگی جنو خلقو تبا دے کمزور اخکاری شو لگا دو باللہ یو سوال دے عزت او دا عینات پتور چی منہ میں نخو سوال کئی اسی دا مسئلہ سنگا دا او دا مسئلہ سنگا دا کو منی نا لگا باز برای شکا نا وطا نا بریستا پوسی اولی دا رفل دین شتی سے پیغمبر نے ثابت تھی دا سوالی اوکو او ثابت تھی نو بیخے او بیخے کم زی کئی دلتے دی او سو عمل کئی نا دا سوال دسی شو اسی دا زدہ دا عیناتو ولی دا مسئلہ قرآن و حدیث کی شتی او شتی منی نمنی نا اسی بس اگا زگد پارا د زد او د عینات په بنا باندې به سوالونه ډېر کوي او عمل پې نه کوي صرف تش سوالونه نو دې قسمه سوالونه ځان یاد لرې ساتل په کار چي ښه یو سوال هغوی چې زد او عینات پکې نه خو اسې کوي او عمل پې نه کوي لکه یو نیم به ویني د سوالونو بوجۍ به وي دومره سوالونه به کوي چې تا سره ملاو شي ته به وایي چې بس دا که دې دقه دی او به یو معمل نه کوي کدا دسي شي او کدا دغه شي او کدا دغه شي نه چې سوال دې وکړو پوه شوې او دا مسله نورو ته بیان کا عمل پې وکړه تطبیق وکړه په خپل ژوند کې راوله نو دا یو څو قسمونه شو د سوال ها کم کم ځان د پوه کولو لپاره ملګرو د پوه کولو لپاره او دا سوالونه صحیح دي ها ریاکاری د پاره د استاد د کمزوري د راکار کولو د پاره عزت او د عناد د لاس سوال کوم دینا دې قسم سوالونه بزن لري ساتي دې قسم سوالونه بزن لري ساتي بیا مخکې د اسلام ته پوښتنه چې کړي نو جواب به داږي لګوګد دې د پری دور روان درسته ځکه چې د اسلام باره کې خبره به د ایمان باره کې به د احسان د لګو غواړي مدا به پری دور روان درس الله دې مونږ پوه کی په قران او حدیث باندې او الله دې مونږ کې آداب پیدا کی اسلامی آداب چې کوم دی الله دې مونږ دا ټول به مونږ کې پیدا کی او الله سبحانه وتعالى دې مونږ په صحیح مانو باندې د دین طالبان وګرځي او الله سبحانه وتعالى دې مونږ ته قران او حدیث روخي او بیا دې الله مونږ له توفیق راکی پاکی من دا عمل کولو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.